की राहों में कभी तो फूल मिले, कभी मिले मीठे अंगारे। ना ना ना रे, ना ना ना रे, ना ना ना रे। गुस्से में भी प्यार छुपा है, गाली दे तो वो भी दुआ है। दिल को तड़पाए कभी, गले से लगाए कभी, ममता पे कई है नजारे। ना ना ना शिकायत तुमको कैसी, माँ है तुम्हारी देवी जैसी, उससे शिकायत तुमको कैसी। कभी अपनों का घाव, कभी सपनों का जीना, इन यादों के सहारे। ना ना ना रे, ना ना ना रे, ना ना ना रे। आंखों से गिरा ना ना तारे मेरे प्यारे, अपनी आंखों में भर लेंगे ना।